koncertowa Wielkanoc w Trójce. Do usłyszenia od 19. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 2 kwietnia, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Każdy 60-latek będzie miał możliwość szczepienia jeszcze w tym miesiącu, zapewnia szef kancelarii premiera. Policja zapowiada zero taryfy ulgowej dla tych, którzy w święta będą szaleć na drogach. Liderzy mniejszości polskiej na Białorusi zostali oficjalnie oskarżeni. Więcej o ich sytuacji w korespondencji Włodzimierza Paca. Do końca kwietnia możemy zaszczepić wszystkich chętnych 60-latków, powiedział pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Takie osoby, które teraz zapisane są na maj, w najbliższym czasie mają otrzymać propozycje nowych terminów na kwiecień. Rząd przygotował dla nich 500 000 dodatkowych terminów. Równocześnie 40-latkowie, którzy w wyniku błędu w systemie zostali zapisani na kwiecień, otrzymają propozycje terminów majowych. O szczegółach Karol Surówka. 60-latkowie, którzy teraz zapisani są na maj, otrzymają telefon od punktu szczepień z propozycją nowego terminu. Trzeba jednak uzbroić się w cierpliwość. Pracownicy punktów szczepień do wielu osób zadzwonią dopiero po świętach. Równocześnie od godziny 10 automatyczny system zadzwoni do 40-latków, którzy w wyniku błędu systemu zostali zapisani na kwiecień. To grupa około 60 tysięcy osób. Oni otrzymają propozycję nowego terminu na maj. 40-latkowie mogą też sami zmienić termin przez internetowe konto pacjenta. Michał Dworczyk ponownie przeprosił za zamieszanie, które wynikło z tego błędu. Zaznaczył równocześnie, że w przyszłości może się zdarzyć, że 50, 40 albo nawet 30-latkowie otrzymają propozycję wcześniejszego terminu szczepienia razem ze starszą grupą. My będziemy robić wszystko, żeby terminy w punktach szczepień nie były wolne i niewykorzystane. Michał Dworczyk zapowiedział, że po świętach tempo szczepień w Polsce wzrośnie do około 1 000 000 osób tygodniowo. Karol Syrówka, Polskie Radio. Policja zapowiada zero taryfy ulgowej dla kierowców, którzy w czasie świąt będą łamać przepisy. Na długich trasach nie zabraknie patroli drogówki. Tradycyjnie chodzi o wyjazdy z dużych aglomeracji i najczęściej uczęszczane trasy w kraju, powiedział komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej. Oprócz obecności w miejscach, gdzie mogą tworzyć się utrudnienia w ruchu, będą m.in. kontrolować prędkość, trzeźwość kierowców, stan techniczny pojazdów oraz sposób przewożenia dzieci. Policja przypomina, że wyruszając w trasę nie można zapominać o maseczce. Podróżując samochodem osobowym, co prawda nie musimy używać maseczek ochronnych, jednak koniecznie muszą one znaleźć się w aucie. Będą one niezbędne w czasie przerw podróży, kiedy opuszczamy samochód, czy też w przypadku kontroli drogowej. Więcej patroli policji należy spodziewać się do końca wielkanocnego poniedziałku. Prezes Związku Polaków na Białorusi Angelika Borys została oskarżona o wzniecanie nienawiści na tle narodowościowym. O podobne działania oskarżono też aktywistkę z Lidy Irenę Biernacką. Wczoraj zarzuty usłyszeli członkowie Zarządu Głównego Związku Polaków Maria Tiszkowska i Andrzej Poczobut. Cała czwórka jest przetrzymywana w areszcie w Mińsku. Więcej o ich sytuacji Włodzimierz Pac. Redaktor naczelna gazety Głos nad Niemnem na uchodźstwie Ines Todryk powiedziała Polskiemu Radiu, że oskarżenia wobec liderów polskiej mniejszości są absurdalne. Polacy na Białorusi przeżywają okres prześladowań i represji. Najgorszy od czasów stalinowskich. Reżim Łukaszenki postanowił przykładnie zastraszyć w swoim kraju mniejszość polską i sparaliżować jej jakąkolwiek aktywność. Kilka dni temu białoruscy obrońcy praw człowieka uznali zatrzymanych liderów polskiej mniejszości za więźniów politycznych. Polacy zostali zatrzymani w związku z zarzutami miejscowej prokuratury generalnej dotyczącymi upamiętniania polskiego podziemia niepodległościowego, w tym żołnierzy wyklętych. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Podczas Drogi Krzyżowej w polskim kościele w Rzymie wykorzystano rozważania napisane przez Jana Pawła II. Dziś przypada rocznica śmierci papieża Polaka, a więcej o tym w korespondencji Piotra Kowalczuka. W związku z ograniczeniami sanitarnymi w nabożeństwie w kościele świętego Stanisława mogło wziąć udział niewielu wiernych. Odprawiał je ksiądz Mateusz Gardziński. Dzisiaj przypada również 16. rocznica śmierci świętego Jana Pawła II. Dlatego właśnie rozważanie, które dzisiaj będziemy wgłębiać, są rzeczy napisane jego ręką, Kapłan dokonał wyboru z rozważań drogi krzyżowej w Wielki Piątek w Koloseum, które papież Polak napisał w 1984 roku na zakończenie roku świętego odkupienia. Ucz nas nieustannie tej prawdy, że moc doskonali się w słabości. Ucz nas powstawać, gdy upadamy. Ambasador Rzeczypospolitej przy Watykanie, Janusz Kotański, wraz z małżonką złożyli rano wieniec z biało-czerwonych róż i goździków przy grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Z okazji zbliżających się świąt na antenach Polskiego Radia odbędą się specjalne audycje. Między innymi Trójka przygotowała w Wielką Sobotę dwugodzinne wydanie audycji pod te zwrotnikowej Wojciecha Cejrowskiego, który opowie o ludziach i świątecznych zwyczajach Ameryki Łacińskiej. Początek po godzinie 10:00. Ta informacja kończy serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. To będzie polski dzień na prestiżowym turnieju Miami Open. Najpierw w deblu w półfinale zobaczymy Igę Świątek, która zagra w parze z Amerykanką Bethany Mattek-Sands. W nocy w singlu na kort wejdzie Hubert Hurkacz, który także zagrał finał. Polsko-amerykański debel zagra z rozstawionymi na Florydzie z numerem 5 Japonkami Ayamu i Shibaharą. Iga Świątek podkreśla, że nie ma tak dużego doświadczenia w deblu, ale grając w parze z tak utytułowaną zawodniczką jak Bethany Mattek-Sands, potrafi podejść do tej rywalizacji bez zbędnej presji. Fajnie się dogadujemy, więc to jest najważniejsze. Dopiero za tym idzie takie zgranie na korcie, więc bardzo się cieszę. Też ona jest bardzo doświadczona i mogę od niej się nauczyć sporo na deblu, dlatego to jest właśnie dla mnie jedna okazja do rozwijania się. Ja nie mam żadnych oczekiwań, bo deblistką nie jestem. Półfinał debla powinien rozpocząć się o godzinie 20:30 czasu polskiego, natomiast o pierwszej nocy półfinał singla Hubert Hurkacz, Andrzej Rublew. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Emocje tenisowe, a także żużlowe. W Ekstralidze ścigać się zaczną w niedzielę. Apator Toruń pojedzie z Falubazem Zielona Góra, a w niezwykle ciekawie zapowiadającym się meczu Unia Leszno ze Stalą Gorzów. To powtórka z zeszłorocznego finału, w którym górą były Byki z Leszna, mówi ekspert żużla w Kanal Plus Krzysztof Cegielski. To chyba taka rozgrzewka dla tych drużyn. Rewanż za poprzedni sezon, jeśli chodzi o mecz finałowy, walkę o złoto. Z mistrzem świata na czele Gorzowianie przeciwko mistrzom Polski z Leszna, no to myślę, że tutaj zapraszać na to spotkanie specjalnie nie trzeba, bo akurat to jest hit tej pierwszej kolejki i tutaj nic nie powinno się zmienić do niedzieli, no chyba, że testy i badania, które zawsze mogą coś tam wprowadzić, trochę zamieszania w zespołach. Dodam, że dziś Stal Gorzów jechała w sparingu z Betar Spartą Wrocław, górą wrocławianie, którzy wygrali 51-39. Dla Stali najwięcej punktów dowiózł Martin Waculik, 12, a dla Sparty Taj Wufinden i Maciej Janowski po 11. A w Ekstraklasie piłkarzy ręcznych w zaległym meczu 14 kolejki Orlen Wisła Płock wygrała z Sandrą Spa Pogoń Szczecin 31-16. W tabeli prowadzi Łomża w Wekielce przed Azotami Puławy i Wisłą. W siatkówce pań zanosi się na niespodziankę w półfinale. ŁKS Łódź, który wygrał pierwsze spotkanie, podejmuje u siebie deweloper Skyres Rzeszów. Rzeszowianki wygrały dwa pierwsze sety. A w finale już czeka Chemik Police. Kolejny sport za dwie godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W piątkowy wieczór oraz noc na północy kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu, natomiast w Polsce południowej może padać deszcz ze śniegiem, a w samych górach śnieg. Sobota także zapowiada się pochmurna i deszczowa, z kolei w niedzielę i w poniedziałek na przeważającym obszarze Polski będzie już słonecznie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W Wielką Sobotę wieczorem poprowadzę Państwa z mroku do jasności. Specjalne dwugodzinne wydanie audycji Francuski Łącznik będzie jak zawsze pełne muzyki w różnych stylistykach i z różnych epok. Ale w pierwszej godzinie będziemy błądzić w ciemności, by w drugiej wyjść ku światu. Zapraszam wszystkich do przemierzenia tej drogi 3 kwietnia. Zaczniemy tuż po 20. Monika Małkowska. Autopromocja. Na trójkowym zegarze 9 minut po 19. Zza konsolety państwu mówi dobry wieczór, Iwanka Kunewa. Z mikrofonu wyjątkowo nie Łukasz Ciechan-Ciechański, tylko Aleksandra Kaczkowska. Dzisiaj bardzo specjalne, bo przedwielkanocne. W końcu mamy Wielki Piątek. Wydanie audycji po zachodzie słońca. Towarzyszyć państwu będę do 22. You stand between me and all my enemies. You stand between me and all my enemies. Oh, you stand between me and all my enemies. Zamiast czterech stron dźwięku, tak, dzisiaj Łukasz Ciechan-Ciechański, bo to przecież piątek po 19:00 powinien się z Państwem był przywitać. Wyjątkowo przedwielkanocne spotkanie po zachodzie słońca ze mną do 22:00. I przygotowałam dla Państwa dziś muzykę, która skłoni do refleksji, a może nawet pozwoli się Państwu wyciszyć, bo to jest chyba to, czego potrzebujemy teraz najbardziej. A ja postaram się tego przygotowanego dla Państwa zestawu bardzo jakoś słowem nie przerywać. Może tak. Od Sunmuxa zaczęliśmy. Beth Gibbons i Rustin Man przed nami. Let the show begin. It's a silent sign. Let it all descend. Now I'm pains in me that I never found. The show begin. Let the cards roll. It's a life to be found in this world. And now I see it's all. Let me hope to achieve what became, what we will, what the nation I made. But it's all just a show. Time for us, and the words we'll never know. Just a show. Time for us, and the words we'll never know. And did I come and fade with the time? Beth Gibbons i Rustin Man i kompozycja Show. Tak będziemy bardzo spokojnie dla Państwa grać do godziny 22, po 22 roka klasyka według Marka Wiernika, ale też wiem, że naprawdę perełki dla Państwa do północy przygotował. Jeżeli ktoś z Państwa szukałby kontaktu, adres mailowy niezmienny csm@polskieradio.pl. No i też jest post na naszym trójkowym Facebooku i na przyczajonej w eterze. Thank you. Z jednego z piękniejszych, spokojniejszych albumów Finka, Bloom Innocent, wydanego w 2019 roku, to był oczywiście Fink, My Love's Already There. Archive przed nami w tej godzinie, Agnes Obel nawet nam się pojawi i pięknie zaśpiewa, o i Peter Gabriel również. Thank you. muzyka dzisiaj po zachodzie słońca i to zdecydowanie jesteśmy po zachodzie słońca, który był 12 minut po 19. Skłaniająca do refleksji, postarałam się, by Państwo, mam nadzieję, że tak właśnie będzie, jak były moje intencje, by Państwa z tej zadumy i z tej refleksji za bardzo nie wybudzać. Jest szkoła radiowa, która mówi, że dwie panie obok siebie na antenie w radiu śpiewać nie powinny, ale my zazwyczaj po ciemnej i po zachodzie słońca staramy się te reguły jednak szeroko bardzo omijać. Agnes Obel, Island of Doom, to przed momentem, a teraz już owieczka, nasza ulubiona, The Other Shore. Owieczka, czyli Lama i utwór The Other Shore. Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości i wszystkie listy. Państwo się cieszą, że ja tu jestem, ale też Państwo pozdrawiają Łukasza Ciechana-Cichańskiego. Ja go również oczywiście pozdrowię i wszystkie pozdrowienia przekażę. No tak, bo tu teraz o tej porze w Trójce cztery strony dźwięku powinny nam grać, ale z powodu Wielkiego Piątku po zachodzie słońca tak się umówiliśmy z Łukaszem, że ja tu z Państwem ten czas spędzę do 22:00. Sięgamy po album jeden z moich ukochanych, ale też i wiem, że Państwo go bardzo, bardzo sobie cenią. To ósmy studyjny album Petera Gabriela i teraz już wszyscy ręka do góry. Scratch My Back, oczywiście wydany w 2010 roku. I z tego albumu trudno wybrać jeden, dwa, a nawet tylko trzy utwory do zagrania, bo każdy z 12 przecież przepiękny. My Body is a Cage. Doesn't mean you're forgiven.

stuck in your slime. The closer I come, the further you are. No, there is no constraint. There is no because. There's a place just for us. Run your hands through my soil. Feed your blood through my skull. I'll fold back my skin and wash me with oil. White bird in your mouth. My binds, you're asking me.